mě od nich slyšíš? Sakra, chápe! Rato! Opovaž se na něj sáhnout! Myslel, že jsme se domluvili, když přines to zahle. Běž, běž! A přines, slyšíš? Běž, přines! A budeme se bavit. Ale do té doby tady máš zapovězené.